सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 104वीं कक्षा। पीछे परिभाषा प्रकरण पूरा हो गया था, ये न विधिस्तदंतस्य तक। कुछ पूछना है पीछे का? सो अंते तदंत ना, यस्य वह अंत में है जिसका, ये वह क्या है? विशेषण। और ये अच्छा, वह जैसे एरज ई धातु से, ई क्या है धातु का? धातु का विशेषण बस। अब क्या बोलेंगे? ई धातु से नहीं, ई अंत में है जिसके, उस धातु से। बदल गया अर्थ, यही काम है सूत्र का बस। इस सूत्र का काम क्या है कि जहां विशेषण बन रहा है कोई, साथ में अल भी होना चाहिए वो, तो वह विशेषण विशेषण नहीं रहेगा, विशेषण तो रहेगा लेकिन अंत शब्द जुड़ने के साथ बनेगा अब विशेषण वो। तो ई धातु से न बोल करके ई अंत वाली धातु से ऐसे बोलेंगे, इवर्णांतात धातु हो, अच प्रत्यय होती। हाँ, अगर अनेकाल हो तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। हाँ, आप लगाओ कहीं पर, पहले स्थिति दिखाओ, पहले कहां पर नहीं लगेगा, कहां नहीं लगेगा, कोई उदाहरण दो पहले। जैसे कल आपने स्थाई, हाँ जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि स्थेष भास पिस कस, और साथ में पीछे धातु भी आ रहा है, तो धातु कौन सी उसमें गिना दी गई। जैसे गाय कौन सी? काली, तो काली क्या बन गया? विशेषण। तो धातु कौन सी? स्था आस इत्यादि, ये बन गए विशेषण। तो यहां भी हम अंत बोले क्या? कि स्था अंत में हो जिसके, ऐसी धातु से वरस प्रत्यय होता है, बन जाएगा, क्योंकि अल विधि नहीं है, ये अल नहीं है। और आपका क्या कहना था? भ्राज भास में, उसमें दो चीजें हैं, आप कहां नहीं लगेगा बोल रही हो। उस सूत्र को पहले देखो क्या कहता है, दो बातें हैं उसमें, धातुएं भी गिनी गई हैं और कुछ और भी है, कुछ और भी है, तो कहां नहीं लगेगा दोनों बातों में से, क्योंकि स्था वृष भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज, ये तो नाम गिना दिए गए। आगे छ और श, ये तो अल आ गए, यहां लगेगा क्यों? किसके बनेंगे विशेषण ये? इनके अंत के, पद पद से आ रहा है इनके अंत के, क्या मैंने कहा किसके बनेंगे विशेषण? इन छ कौन पद, तो छ पद, तो छह पद नहीं बोलेंगे आप, छकारांत पद, श पद, शकारांत पद, अंत बोलेंगे आप साथ में, इनके स्थान में, इनके स्थान में षष्ठी है ना पदस्य। तो वृष भ्रष सृज मृज यज राज भ्राज, ये अल नहीं है, तो यहां हम अंत नहीं जोड़ेंगे कि वृष्ट अंत में हो जिसके, ऐसे पद के स्थान में, भ्रष्ट अंत में हो जिसके, ऐसे पद के स्थान में, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन छ और श आ गए जब, अब बोलेंगे छकार अंत में हो जिसके, ऐसे पद के स्थान में, क्योंकि छकार अल है, शकार अल है, और वृष्ट भ्रष्ट में तो बहुत सारे अल हैं, एक अल होना चाहिए, वहां अंत जुड़ेगा। अनेकाल कभी भी विशेषण नहीं बनता। आप बताओ ना मुझे, कहीं दिखाओ तो, तभी तो मैं समझाऊंगा। कोई प्रतिधान लेकर के आओ उसका, कि देखो यहाँ है या अनेकाल, फिर भी बन गया विशेषण, फिर भी अंत जुड़ गया इसमें। अनेकाल विशेषण तो बनता है लेकिन अंत नहीं जुड़ेगा उसमें। धातु वहां भी बोलेंगे, जैसे शेष भाष पिस में धातु वहां भी कहा हमने, तो विशेषण तो है ये लेकिन अंत तो नहीं बोला वहां। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। जिससे या धातु ले गुरु, जिस, क्या जिस, जैसे है ना इसमें आपने कहा ना अभी, सो अंते यस यस से पद से अन्य के लेते हैं तो अन्य। आपको उदाहरण बताइए पहले, कहीं पे बोलते हुए उसको आधार बनाते हुए। जैसे जया उदाहरण है, यया जया जया। हाँ आप बोलिए। आप अब जी इकारांत धातु, इकारांत विशेषण हो गया, धातु इकारांत धातु है जिसका, ये क्या वाक्य बना आपका? नहीं नहीं, इकारांत नहीं धातु नहीं, इकारांत है जिसका, ये जिसका, जिसका। ये भी नहीं बना वाक्य आपका? फिर कैसे इकार अंत में है जिसके, जिसके हाँ, ऐसी धातु से, तो जिसके जिसके, जिसके जोड़ा ना विशेष्य, हाँ तो ऐसे वो जिसके से धातु के लिए जाए विशेष्य, वो धातु हो या पद हो या अंग हो, ठीक ठीक ठीक, कुछ भी हो सकता है, विशेष्य विशेष्य लिए जाएगा, क्योंकि अन्य पदार्थ लेंगे ना। जी जी, हिंदी में जो विग्रह करते हैं भौरी समास का, और संस्कृत में जो यत का प्रयोग करते हैं या इदम का प्रयोग करते हैं, तो वो जिसको कह रहा होता है वो अन्य पदार्थ होता है, और वो विशेष्य होता कि एकारह अंते यस्य, तो यस्य कस्य विशेष्यस्य, यस्य विशेष्यस्य, हाँ वो विशेष्य बनेगा। और तदंत में जो समास किया था कि सह अंते यस्य, तो आपने कहा सह किसे कहते हैं, तो सह बनेगा विशेषण, वो विशेषण हो गया। यानी वह विशेषण अर्थात ई, एरच में घटा रहा हूं मैं केवल, सह अंते यस्य, सह कौन, ई विशेषण, अंत में है जिसके, जिस कौन, विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य दोनों आ गए इसी समास के विग्रह में। सह अंते यस्य, इसमें दो सर्वनाम हैं, कौन कौन से, तत और यत, तत और यत, तो एक सर्वनाम कह रहा है विशेषण को यानी कि ई को, एक सर्वनाम कह रहा है विशेष्य को अर्थात धातु को, यत कह दिया धातु को, तो वो धातु हो गया अन्य पदार्थ, धातु हो गया अन्य पदार्थ, तो वहां विशेषण में अंत जुड़ेगा। यानी सह अंते यस्य, वह अंत में है जिसके, उस धातु का ग्रहण होगा, तो वह यानी विशेषण अंत में है जिसके, तो अंत को बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, अंत शब्द बढ़ाना होगा सूत्र का अर्थ करते समय, एरच का अर्थ करते समय, वो अंत बढ़ाने का कार्य ये करवा रहा है सूत्र परिभाषा, ये कह रही है अंत जोड़ दो वहां पर, और नहीं तो क्या अर्थ बनेगा, ई धातु से बस हो गया काम, ये ची और जी तो गए सारे, दो भी नहीं रह गई, तीन रह गई। फिर दूसरी बात साथ में वो देखनी है कि स्वरूप का भी ग्रहण होता है, यानी एकारांत धातु हमने कहा तो ई तो हट जाएगी फिर, क्योंकि एकार अंत में है जिसके, वो जिस कौन है फिर, यहां कोई अन्य पदार्थ हो तो स्वयं एकार भी गृहित होगा स्वस्य च रूपस्य। अब तो नहीं है कोई संदेह? आगे तीन सूत्र वृद्ध संज्ञा के हैं अब ये, और वृद्ध संज्ञा किसकी होती है ये इस सूत्र में बताया जा रहा है 72वें सूत्र में, तो वृद्धिर यस्य अचाम आदिस तद वृद्धम, वृद्धि ही प्रथम एक वचनांतम, यस्य षष्ठी एक वचनांतम, अचाम षष्ठी बहुवचनांतम, आदि ही प्रथम एक वचनांतम, तत् प्रथमिक वचनांतम वृद्धम प्रथमिक वचनांतम, इसमें छह पद हैं सूत्र में। और षष्ठी किसमें निर्धारण में या चांद? हाँ निर्धारण में, निर्धारण का पता उससे लग जाता है कि उसमें से चयन करके जो ग्रहण करना है हमें उसका वाचक शब्द भी साथ में देते हैं। तो उसका वाचक शब्द साथ में है आदि, तो आदि किसका आदि कहा? अचो में आदि हो गया निर्धारण, अचाम आदि ही, अचो का आदि। जैसे हम कहें किसी विद्यालय में बहुत से बच्चे हैं, उसमें एक प्रथम श्रेणी में उत्पन्न हुआ है, तो प्रथम श्रेणी वाले को हमने प्रथम शब्द सही बोल दिया, तो बाल का नाम प्रथम, बालकों में जो प्रथम, तो बाल का नाम में षष्ठी कैसे आई? निर्धारण में, सूत्र यतश्च निर्धारणम। और ये दो व्यक्तियां करता है, षष्ठी भी और सप्तमी भी, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि बालकेषु प्रथमः, बालकानां प्रथमः, दोनों बन जाएंगे। ऐसे यहां पर भी कह सकते हैं हम अक्षु वृद्धिर्यस्य अक्षुरादि, सूत्र क्या बनेगा? वृद्धिर्यस्याक्षुरादिस तद्वृद्धम, ठीक है। वृद्ध अक्षु नहीं बनेगा, अच का सप्तमी के बहुवचन में, वृद्धिर यस्याक्षुरादिस तद्वृद्धम, सूत्र बदल गया, अर्थ वही है बिल्कुल। अचाम के स्थान पर अक्षु बोल दिया। निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं, यतश्च निर्धारणम, तो अक्षु बोलेंगे तो वृद्धिर यस्य अक्षुः आदिः, अब इसको मिला दो, वृद्धिर यस्याक्षुरादिस तद्वृद्धम। तो सूत्र नहीं बदलना है हमें। पाणिनि ने षष्ठी क्यों ली, कोई मतलब तो होगा? हैं? पाणिनि ने षष्ठी ली है तो कुछ मतलब होगा? दो में से एक तो लेना ही है आपको, अगर पाणिनि अक्षु ले तब भी आप कहते हैं कुछ तो मतलब होगा, जब दोनों का अर्थ ही है कि तो मतलब क्या है? मतलब तो अर्थ लेना होता है, अर्थ है निर्धारण का, तो वो लेना है, एक तो करना ही है प्रयोग। इसमें समस्त पद एक भी नहीं है, सब बिना समास के हैं, स्वच्छंद अकेले अकेले। तो अब निर्धारण में जो षष्ठी है उससे हमें पता लग जाएगा कि हम ग्रहण कर किसका रहे हैं, क्योंकि सूत्र बहुत सरल है ये, यस्य अचाम आदि ही वृद्धि है, ये अनुभव हो गया। यस्य कस्य कोई भी शब्द, शाला माला आदि, इन यस्य शब्दस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही, जिस शब्द के अचों में आदि, अब आदि कौन होगा जब अचों में छांट रहे हैं, तो कौन होगा? जैसे हमने कहा बालकेशु बालकानाम प्रथमः, बालकों में प्रथम कौन? बालिका, तो बालक ही तो आएगा। तो अचों में आदि कौन? व्यंजन स्वयं ही आएगा, तो कहना नहीं पड़ेगा ना। तो यस्य अचाम आदि ही वृद्धि, जिस शब्द के अचो में आदि अच कैसा हो? वृद्धि ही वृद्धि हो, वृद्धि हमारे लिए स्पष्ट है, आ आई औ ये हो, जिस शब्द के अचो में पहला अच, अब पहला अच का तात्पर्य यहां पर एकदम पहला वर्ण नहीं देखना है, अचो में पहला अच, जैसे विद्यालय में बालक भी हैं बालिकाएं भी हैं, और बालिकाओं में भी एक प्रथम है कोई, प्रथम बालिका, बालकों में भी एक प्रथम है, और लाइन से खड़े हैं सब, उसमें कहीं बालिका आ गई कहीं बालक आ गया, कहीं बालिका आ गई कहीं बालक आ गया, क्रम नहीं है कोई। अब हमने कहा बालकेशु प्रथमः, अब यहां प्रथम से मैं वो नहीं कह रहा हूं, प्रथम श्रेणी में आया हुआ जो पंक्ति है उसमें क्रम देखेंगे अब हम। तो पंक्ति में क्या था कि पहले बालिका थी, फिर बालक, फिर बालिका, फिर बालक, ऐसे कोई भी क्रम चलता गया। हमने कहा बालकेशु प्रथमः, अत्रागच्छ तू, बालकों में जो पहला बालक है वो इधर आ जाए। अब पंक्ति में बालक बालिकाएं सब खड़ी हुई हैं। अब उसमें से बालकों में से प्रथम बालक को बुलाया, लेकिन प्रथम संख्या पे आ रही थी लड़की बालिका, उसको ले देंगे। तो ये वाक्य सार्थक बनेगा क्या? होगा। बालकों में जो प्रथम है, भले ही इस क्रम में बालिका पहले है, लेकिन वही तो आएगा जो बालकों में प्रथम है। वो भले ही तो नंबर दो पे आ रहा हो, नंबर दो पर आने पर भी बालकों में प्रथम है वो। ऐसे ही शाला, अचों में आदि, कितने अच्छे हैं शाला में? दो, दो। और उसमें आदि शकार का आकार, जबकि हम क्रम से देखें तो शकार आदि में है, तो लेकिन अचों में आदि शकार नहीं है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे आचार्य, कितने अच्छे हैं इसमें? तीन। अचों में आदि अच कौन सा है? आ, और वो क्रम में भी आदि में है। तो क्रम में क्या है पहला, मतलब स्वरूप में जो पहला क्या है मैं उसको नहीं देखना है, जिनकी छंटनी कर रहे हैं उनमें प्रथम कौन है ये देखना है, जिससे कि शालाम भ्रांति न होने लगे हमें। क्योंकि शालाम कहेंगे अरे तो शकार आदि में है, अच आदि में कहां है यहां? तो अच आदि में नहीं देखना है, अचो में आदि अच देखना है। सारे वर्णों में अच आदि में हो ये नहीं, केवल अचों में जो आदि हो। व्यवस्था बेसर अव्यवस्था क्यों? ठीक है। तो यस्य शब्दस्य अर्थात समुदायस्य अचाम मध्ये आदि ही अच वृद्धि ही अर्थात वृद्धि संजको भवति। तस्य समुदायस्य, तस्य शब्दस्य, उस पूरे शब्द की। अब पूरा शब्द ले लिया, जैसे वो पंक्ति मैंने बताई थी आपको बच्चों की, अब हम उसको यूं कह सकते हैं कि बालकों में प्रथम बालक यदि बुद्धिमान है, एक अभ्युगम मान कल्पना करके वैसे, तो पूरी पंक्ति बुद्धिमान है, पूरी पंक्ति योग्य है। पूरी पंक्ति का नाम हमने दे दिया तो पूरा समुदाय आ गया। पूरी पंक्ति क्यों दे दिया? कि बालकों में प्रथम बहुत बुद्धिमान था तो पूरी पंक्ति योग्य है। ऐसे ही जिस शब्द के अचों में पहला अच वृद्धि है तो पूरे शब्द का नाम वृद्ध हो जाएगा। बस ये कार्य करता है ये सूत्र। आचार्य वृद्ध है, शाला वृद्ध है। और यहाँ वृद्ध का अर्थ वो शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, बढ़ा हुआ है या वृद्ध है, बूढ़ा है या बढ़ा हुआ है। वृद्ध का मतलब ऐसे क्या हुआ? बढ़ा हुआ तो वैसे यार थोड़ा सा ले भी सकते हैं हम, घट जाएगा। हाँ। क्योंकि वृद्धि के वर्ण ही ऐसे हैं तीनों जो बढ़े हुए हैं, आ आई औ, सब दीर्घ हैं इसमें। हाँ, दीर्घ माने बढ़ा हुआ। हाँ। तो एक बढ़ा हुआ है तो पूरा समुदाय ही बढ़ा हुआ मान लिया गया, कोई बात नहीं। श्लोक भी आता है ना कि वृद्ध वो नहीं है जो उम्र में बढ़ा है, जो न तेने पलतो वृद्ध, इस तरह से आता है। तो शालीय है मालीय है पीछे हम देख ही चुके हैं सिद्धियां प्रथम सूत्र में, और वहां केवल इस सूत्र में जब वृद्ध संज्ञा की थी तो वृद्ध संज्ञा होने से, वृद्ध संज्ञा होने से जो अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी तत्र भव से, वो न हो करके अपवाद छह प्रत्यय हो गया। यदि इसकी वृद्ध संज्ञा न होती तो अण प्रत्यय होता, फिर क्या बनता? शालायाम भव, शालह बनता, फिर शालिया नहीं बनता, शालह बनता। तो वृद्ध संज्ञा होने छह प्रत्यय हो जाएगा, छह को ई होकर के शालीय मालीय। अन्य प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी जी। उसका अपवाद छह प्रत्यय हो गया, केवल इसलिए कि इसका नाम वृद्ध हो गया जी। आगे दिया है औप गवीय कापटवीय। शालीय मालीय का अर्थ क्या है? शाला में होने वाला है, माला में होने वाला मोती आदि, शाला में होने वाला कोई प्राणी आदि, और औपगवीय और कापटवीय। यहां पहले हम औपगव और कापटव शब्द बना लेंगे, और प्रथम सूत्र में हो ही चुके हैं ये। उपगु से उपगु की संतान, उसको कहने के लिए औपगव बन जाएगा, और कपटु, कपटु की संतान कापटव ये बन जाएगा। अब औपगव और कापटव ये दो शब्द हमारे सामने हैं। इन दोनों शब्दों में जितने अच हैं उनमें से प्रथम अच कैसा है? वृद्धि। तो पूरे शब्द का नाम वृद्ध हो गया। तो वृद्ध होने से अब ये तो है संतानों के नाम, अब इनसे हमें शेष अर्थों में, उसमें भव इत्यादि बहुत से सूत्र हैं, तस्यदम है, अनेक प्रकार के सूत्र हैं, उनमें से जो भी लगाना चाहें, यानी कोई वस्तु है मान लो औपगव नाम की जो संतान है, उपगु की संतान, उसका कोई पदार्थ, तस्यदम, तो वहां क्या प्रत्यय होना चाहिए? अण प्रत्यय तस्यदम से, लेकिन इसका नाम हो गया वृद्ध। तो वृद्ध नाम होने से अण का अपवाद वृद्धाक्ष अच्छा प्रत्यय होगा, सिद्धि वैसी बनेगी औपगवीय। अब औपगवीय का अर्थ क्या हुआ जरा बोलना शब्दों में? औपगव का, औपगव का कोई द्रव्य, कोई पदार्थ, हाँ ऐसे कह सकते हैं। ऐसे ही कापटव से कापटवीय ये बन जाएंगे, ठीक है। और आगे क्या कहा आपने इसके आगे? तो बिना समाधान हुए और फिर चल दी आ गया, अब उलझन आ रही है। आकार कहाँ है? छ में अ नहीं है क्या? है? ओके, वो अलग कर दिया। हाँ, छकार को ई किया है लेकिन छ में अ भी तो है, और उधर ई में यह हल है। हाँ जी, यह हल है। और इधर छ में से छकार को निकाला, अशेष रह गया। छकार को ई किया, ई का यह भी हल है, तो वो जो अशेष रहा है वो या में लिख दो, या में जोड़ दो। अच्छा। तो ई अकारांत बन गया। अब तुलना ना कहीं से आकार और, तो वो ये, जो छकार का आकार बचा वो ही इसमें, छकार का नहीं छ का, छकार बोलो तो आपको तो आपने हटा दिया पहले ही, छ में जो आकार बचा है वो ई में या में जुड़ जाएगा, अकारांत बन जाएगा ये। तो ये तो सूत्र अलग हो गया, और इसकी शर्त भी बड़ी विचित्र है कि अचो में आदि अच वृद्धि होना चाहिए, तो ये वृद्ध संज्ञा करेगा। लेकिन वृद्ध संज्ञा हमें इससे अतिरिक्त, यानी अचो में आदि अच वाले तो हैं ही वृद्ध, लेकिन और भी कुछ चाहिए, और भी जो होंगे वो स्पष्ट है कि अचो में आदि अच वाले तो नहीं होंगे वो, नहीं तो पूर्व सूत्र ही काम कर देता, वो कुछ अन्य प्रकार के शब्द होंगे, उनका भी नाम वृद्ध रखना है, ठीक है। और वृद्ध नाम क्यों रखना है? कि वृद्धा छह सूत्र लगाना है हमें, छह प्रत्यय लाना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र, अगले दोनों सूत्र वो इसी प्रकार के हैं। तो आगे है त्यदादीनि च, त्यदादीनि प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब त्यद आदि स्पष्ट है, गण हो गया ये, तो त्यद आदिर येषाम, जैसे पीछे आया था सर्वादीनि सर्वनामानि, तो सर्व आदिर येषाम, यहां त्यद आदिर येषाम, तानि त्यदादीनि, बहुव्रीहि समास हो गया आदि शब्द के साथ में। तो त्यदादि का अर्थ क्या हो गया? त्यद पहला शब्द है और कुछ और भी शब्द हैं, वो सब पूरा समुदाय मिला करके त्यदादि हो गया। अब ऊपर से वृद्धम की आ रही है अनवृत्ति, अब वो मत प्रकरण लिया ना स्वम रूपम वाला, कहीं इसमें वो समाप्त हो चुका है। मेरे इसमें लग रहा था गुरुजी के वृद्धि में भी तो थोड़ा सा स्वम रूपम आया ही। कैसे कैसे आया? वृद्धि अचो में जो आदि अच है उसके सहित पूरे समुदाय की वृद्धि संज्ञा होती है। नहीं तो निर्धारण में षष्ठी हो गई ना, तद ये तद से किसे कहेंगे फिर हम? तद वृद्धम, ये तद कौन है? तो तद कौन है इसको समझने के लिए पहले जो हमने विग्रह किया है उसमें से ये निर्णय निकल आएगा कि यस्य, सूत्र में ही कह रहे हैं यस्य अचाम आदि ही, तो यस्य कस्य शब्दस्य तो तद कौन है? वही शब्द, ये तो स्वयं ही निकल रहा है। आप समरूपम से क्या लेना जाने हैं? क्योंकि देखो किसी शब्द का अध्याहार अनवृत्ति हम तब करते हैं जब बाधा आ रही हो, यहां बाधा आ ही नहीं रही है। सूत्र के पदों के द्वारा ही निर्णय हो रहा है कि पूरे समुदाय का नाम वृद्ध होगा, नहीं तो तद नहीं कहते फिर। अगर उसी वर्ण का नाम वृद्ध रखना होता, वृद्धि वाले वर्ण का नाम वृद्ध, तो वृद्धिर अचाम आदि ही वृद्धि ही, अचाम आदि ही वृद्धि ही, अचो में जो आदि है उसका नाम नहीं, वो वृद्धि हो अचाम वृद्धि, वृद्धि रचाम आदि ही वृद्धम, यस भी नहीं कहते फिर, वृद्धि रचाम आदि ही वृद्धम। अचो में जो आदि है वो यदि वृद्धि है तो उसका नाम वृद्ध होता है। तो शाला में शा के आ का ही नाम वृद्ध होता है, शाला का नहीं। अब इधर यस्य कहा उधर तद कहा तो स्पष्ट हो गया कि जिसके, अब जिस शब्द जिसको कह रहा है उसी को तद शब्द कहेगा। यद भद्रम तद न आशुभ, यद जिसको कह रहा है तद उसी को तो कहेगा। जो भद्र है वह, वह कौन? भद्र न आशुभ, मुझे चाहिए, हमें चाहिए। तो यस्य जिस शब्द के अचो में आदि वृद्धि है तो तद वही शब्द उसका नाम हो गया वृद्ध। तो यहां तो ग्रहण हो ही गया पूरे का, यहां स्वरूपम इत्यादि से कोई तात्पर्य नहीं है। तो त्यदादीनी च, त्यदादीनी वृद्ध संज्ञकानी भवन्ति, शब्द शब्द हैं वो तो शब्द साथ हम बोल देंगे, त्यदादीनी शब्द रूपाणी वृद्ध संज्ञकानी भवन्ति। तो त्यदादि शब्द ये काशिका में या गणपाठ में ये आपको मिल जाएंगे, कितने हैं त्यद से लेकर के और आगे कितने और पढ़े हुए हैं वो सब उसमें लिखे हुए हैं। तो इनका भी नाम वृद्ध होता है। अब वृद्ध होने से लाभ क्या होगा? तो हम एक शब्द जैसे लिया त्यद, तो त्यद का अर्थ क्या होता है? इसका प्रयोग वेद में होता है, ऐसे ही एक शब्द त्वद भी है, त्वद नहीं त्वदीयम तो और प्रकार से बनेगा। त्वदीयम में तो आप आदेश करेंगे, प्रत्योत्तर पदयोश्च त्वमाव एक वचने के आगे, त्वमौ एक वचने उसके आगे है प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, प्रत्यय परे हो तब भी युष्मद के स्थान पर एक वचन में त्व आदेश हो जाता है। त्वदीय ऐसे बनाएंगे, लेकिन केवल त्वद शब्द अलग से भी है। मंत्र सुना होगा आपने वेद में, उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम, उतत्व श्रणवन न श्रणोत्येना, उतो त्वस्मै त्वस्मै तन्वम विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासः। तो तीन बार आया इसमें त्वत् शब्द, त्वयि नहीं त्वत्। तो त्वत् का रूप चलता है जो त्वह त्वउ त्वे ऐसे करके, जैसे सहतउते। और अर्थ क्या होता है इसका? कोई, क्योंकि वहां क्या है उतत्व पश्यन, कोई ऐसा होता है जो देखते हुए भी नहीं देखता, कोई ऐसा होता है जो सुनते हुए भी नहीं सुनता, और कोई ऐसा होता है जिसके सामने ये वाणी अपना सारा स्वरूप खोल के रख देती है। तीन बातें कही हैं उसमें मंत्र में। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, निरुक्त में भी आया हुआ है, निरुक्त में व्यास के नहीं व्याख्या की है उसकी। उतो त्वस्मयि तन्वम विसस्रे, सारा स्वरूप वाणी नहीं परमात्मा, या वाणी को भी ले लो आप, सब चीज आ जाती है उसमें। और वहां विद्या की प्रशंसा में ही ये दिया हुआ है मंत्र, विद्या की प्रशंसा जहां की गई। जो विद्या नहीं जानता है, जो शास्त्र नहीं जानता है, तो उसको कहा गया स्थाणु रयम भार हर किला भूत। ये केवल स्थाणु के समान है, जैसे वो होता है ना मचान, नहीं ठूठ नहीं, स्थाणु जैसे मकान बनाते हैं तो स्तंभ होता है नहीं, और उसके ऊपर लेंटर वगैरह या जो भी चीज डाल दी, भार आ गया उसके ऊपर। अब भार भार हो गया, अब भार तो बहुत रहा उसके ऊपर, लेकिन वो उससे मतलब कुछ नहीं उसको। तो हमने शास्त्रों का भार तो बहुत रख लिया अपने ऊपर, याद कर लिए, सब कुछ कर लिया, पढ़ लिया, समझा कुछ भी नहीं, तो हम स्थाणु की तरह हैं। और दूसरा है यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते, हम केवल शब्द को न जाने, शब्द के अर्थ को पकड़े, तो जो अर्थ का ज्ञाता होता है वो सारा कल्याण प्राप्त कर लेता है। नाकम एति ज्ञान विधूत पापमा, वो ज्ञान से अपने पापों को नष्ट करके और सीधा कहां पहुंचता है, नाकम, सीधा नाक में घुस जाता है, ठीक है ना। ये न देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तभितम, ये न नाक, ये वही नाक है, उस नाक में घुस जाता है सीधा वो। तो अगर नाक में घुसना है तो अर्थ का ज्ञान करना पड़ेगा, अर्थ ज्ञान, तो वो नाक है मोक्ष। तो कहां चल रहे थे हम, हाँ, तो त्वद शब्द भी जैसे होता है, ऐसे ही मैंने कहा एक होता है त्यद शब्द, तो त्वद का तो अर्थ होता है कोई, और त्यद का अर्थ होता है जो, तद का अर्थ है वह, वह नहीं वह, वह ये चंडीगढ़ की भाषा नहीं है। वह, अब इसके रूप कैसे लेंगे जरा बोलना, प्रथमा व्यक्ति में तद के, तो आप बोल दोगे सहत होते मैं क्यों पूछता इसका, त्यद के, त्यद के, हाँ त्यह त्यहु स्याह, आपने तद का वहां सह बोला नहीं, सहत उते, तो त्यद का, हाँ स्याह त्यऊ त्ये, बस अरे सहत उते है नहीं है, तदो सह सावनंत्यो हो, तकार दकार को सकार करना ही होता है केवल एक वचन में, सुप्रत्यय पर रहते, और जगह नहीं होगा। आप सहतउते के रूप सारे बोल दो तो ये सकार कहाँ हुआ है, केवल प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में, और सर्वत्र तकार ही रहा है, आप बोल के देख लेना कहीं भी। तो त्यदादि गण में पहला शब्द क्या है, त्यद, तो हमने पहले उसी को ले लिया, और भी है उसमें है? तद भी उसी में आ रहा है, त्यदादि गण में तद भी आ रहा है, एतद भी आ रहा है, युष्मद अस्मद भी आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, कई शब्द हैं उसमें सर्वनाम शब्दों में से। तो यहां यहां भी तत्र भवः आदि जो अर्थ हैं, या तस्यदम इत्यादि, यहां तस्यदम ज्यादा घटेगा, तो उसमें अच्छा भवत शब्द इसका नाम वृद्ध है या नहीं, भवत का रूपार्थ से तो नहीं लग रहा, पर लग रहा है कि भवत वृद्ध, कैसे लग रहा है, क्या देख करके, कौन सा लक्षण देख करके, मेरा प्रश्न है कि भवत शब्द वृद्ध है ये कैसे पता लग रहा है, क्या देख करके, रन गन, गन क्या होती है, बंदूक, रूप देख, प्रश्न क्या था मेरा, ये कैसे पता चल रहा है कि ये वृद्ध होना चाहिए, रूप देख, तो क्या देखा आपने? रूप से देखा। कौन सा रूप? भवदीय देख करके आप कहती तो बात भी सही थी कि भवदीय में ई दिख रहा है, छह प्रत्यय दिख रहा है, इसलिए इसको वृद्ध होना चाहिए, ये कहते तो बात भी सही थी। तो ठीक है कि भवदीय में ई दिख रहा है, फिर भी वृद्ध नहीं है ये। यहां छह करने के लिए सूत्र अलग है, भवतष्ठक छसव, उसी के वृद्धा छह के आगे है, भवतः ठक छसव, ठक और छस, यहां छस प्रत्यय है, छ नहीं है, छस है। चलिए वो छोड़िए। तो त्यद शब्द में हम तस्येदम इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय आना चाहिए? अण। लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया? वृद्ध संज्ञा। तो अब कौन सा आएगा? छ, अपवाद हो गया उसका। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? जैसे शालिया का विग्रह कैसे किया था? शालायाम भवः। त्यदीय शब्द का विग्रह कैसे करेंगे? अच्छा पीछे वाला भी देख लो, जैसे औप गवीय, इसका विग्रह कैसे किया था? औप गवस्य इदम, पकड़ नहीं रहे बात को भी आप, औप गवस्य इदम, वहां कहा था शालायाम भव, वहां भव अर्थ में किया, यहां इदम अर्थ में किया। ऐसे ही त्यदीय, इसका विग्रह क्या होगा? षष्ठी लाओ पहले, त्यद में, तद का क्या बनता है षष्ठी में? तस्य। और त्यद का? त्यस्य। क्या आपने तद का षष्ठी में तदस्य बोला था? नहीं, तो त्यस्य इदम त्यदीयम, तो त्यद नस और इदम अर्थ में छ, तो त्यद नस छ, पहले प्रातिपदिक संज्ञा नस को हटा दिया, त्यद और छ, छ को हो गया ईय, भवसंज्ञा होगी क्योंकि आजादी प्रत्यय है, तो भवसंज्ञा होने से परिणाम क्या निकला आप बताइए अब सोच करके। त्यद और ईय, यहां दो संज्ञाएं हैं, हो सकती हैं, पद या भ, कौन सी होगी? भव होगी। भव संज्ञा होने से परिणाम क्या निकला? क्योंकि त्यद है, ई है, मिला दो त्यद ही है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो सकता है इसका उत्तर? नहीं दे मिलेगा उत्तर, मैं देता हूं। यदि भव संज्ञा न होती तो क्या होता? सीधा सीधी सी बात है, पद संज्ञा होती, एक अवश्य होनी है। यचिभम सूत्र न होता, भव संज्ञा न होती, तो पद संज्ञा होती, और पद संज्ञा होती तो त्यद का दकार पद के अंत में ही तो होता। त्यद का दकार पद के अंत में ही होता। वैसे यहां तो खैर अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई तकारांत शब्द होता तब तो झलाम सुनते लग जाता, यहां तो पहले से ही दकार है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, भसंज्ञा हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि भसंज्ञा हो करके पद संज्ञा रुकती है, ये भी उद्देश्य होता है इसका, तो पद संज्ञा वाले कार्य नहीं हो पाते हैं फिर, यहां तो कोई प्राप्ति ही नहीं है ऐसा। तो त्यदीय बन गया शब्द ये, आगे फिर रुकती तो फिर क्या होता, झलाम जशवंते लग जाता। हैं? झलाम जशवंते लग जाता। हाँ, लेकिन करता कि यहाँ तो पहले से जश है, यहाँ तो पहले से ही जश है। अच्छा। यहाँ तो पहले ही जश है। तो त्यदीय शब्द बन गया मूल, अब इसके आगे आप विशेषण किसी का बनेगा, ये वस्तु जैसी भी है, मान लो कोई ग्रंथ रखा है तो त्यदीय, पुस्तक रखी है पुस्तक नाम बोलना है त्यदीयम पुस्तकम, है कोई अन्य स्त्रीलिंग का कोई पदार्थ है किसी का तो त्यदीया, तो ये बन जाएंगे विशेष्य के अनुसार विशेषण बनेगा, ये उसके अनुसार लिंग वचन हो जाएंगे और विभक्ति हो जाएगी। ऐसे ही तदीयम, तदीयम का विग्रह करिए अब सुकामा जी। तदीयम अच्छा तदीय तदीयम का क्या किया था? इदम त्यस्य इदम और तदीयम का वाह भाई वाह। अब तस्य रूप नहीं बोलने लगा इतना सरल, तस्य इदम तदीयम। यहाँ त्यस्य क्यों मुंह से निकल रहा है आपके, जब मैं तदीयम का पूछ रहा हूँ तो बोला वो तो हो गया। अब मैंने कहा तदीयम का, तदीयम का पूछा है, दिमाग में चल रहा है। तो तस्य इदम, और विचित्र बात क्या है कि सूत्र भी वही है जिससे यहाँ अन प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है। क्या है सूत्र? तस्य इदम, सूत्र ही है तस्य इदम, और विग्रह भी तो उसका अपवाद आ गया वृद्धाक्षर, छह प्रत्यय हो गया तदीयम। श्लोक आता है ना, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये, समर्पये उत्तम पुरुष का एक वचन। तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम, त्वदीयम यही तो है ये, नहीं वहां त्वद से बनाए, वो वहां त्वद से बनाए, त्वदीयम वस्तु गोविंदम ये त्यद है, क्योंकि त्वद नहीं, त्वद शब्द से नहीं, वो तो युष्मद का है, वो युष्मद को त्वद त्व आदेश हुआ है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, तो तदीयम हो गया। ऐसे ही ए तदीयम का विग्रह शीघ्रता से, ए तस्य इदम अभी पकड़ में नहीं आता, ए तस्य इदम ए तदीयम, चले आ गए ऐसे ही बन जाएंगे सारे शब्द है। और सीधे युष्मद अस्मद से बन जाता, युष्मदीयम अस्मदीयम, और एक वचन में त्वदीयम मदीयम, बहुवचन में होगा युष्मदीयम अस्मदीयम। पत्र के अंत में लिखते हैं ना भवदीय, तो वहां तो खैर दूसरा है, वो छस प्रत्यय है, और ठक भी होता है वहां पर, ठक और छस। तो आप पत्र के अंत में भवदीय और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ठक करेंगे तो भावत कह, भवदीय और भावत्क दो बनते हैं, ठक करेंगे तो भावत्क, ठक क हो जाएगा, इस सुक्तांतात् कह, इसका अलग सूत्र है। चले आगे, अंतिम सूत्र है इस पाद का, एं प्राच्याम देशे, एं प्रथमैक वचनांतम, प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम, देशे सप्तम एक वचनांतम। अब यहां क्योंकि प्राच्याम में निर्धारण में षष्ठी है, वो नहीं एं जो आ रहा है इसमें, तो ऊपर से वृद्धि यस्य अचाम आदेश तद वृद्धम, यहां से अचाम यस्य अचाम आदि ही ये ले लेते हैं, वृद्धम तो आ ही रहा है, क्योंकि यस्य अचाम आदि का संबंध त्यदादि नीच सूत्र में नहीं जुड़ पाया था, वहां इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन इस सूत्र में इसका संबंध जुड़ जाएगा। तो जैसे वहां था यस्य अचाम आदि ही, क्या क्या था वहां, यस्य अचाम आदि ही, जिसके अचों का आदि क्या, प्रश्न को समझो, हाँ वृद्धि, वृद्धि के स्थान पर यहां सूत्र में कह दिया एं, अब क्या बन गया सूत्र, एं यस्य अचाम आदि ही, वहां था वृद्धि यस्य अचाम आदि ही, वृद्धि के स्थान पर एंग पढ़ दिया है, अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, जिसके अचों में पहला अच क्या एंग हो, एंग हो, ए हो या ओ हो, दो वर्ण आते हैं एंग में, तद वृद्धम, उसका भी नाम वृद्ध है, लेकिन वो जो जिसके अचों में पहला अच एंग हो, वो जिस कौन है, तो कहा कि प्राच्याम देशे, यानी जो भी शब्द लेंगे हम वो पूर्व दिशा में जो देश हैं उन देशों का वाचक कोई शब्द होना चाहिए। पूर्व भारत के कौन कौन से देश आ रहे हैं, पूर्व में हाँ बर्मा आ गया, बंगाल आ गया, चीन आ गया, ऐसे शब्द आ रहे हैं नहीं, तो प्राचीन काल में पाणिनि के समय में कोई देश शहर नगर जनपद कोई रहा होगा गोनर्द नाम से, और पूर्व देश में रहा होगा, ये प्राच्याम देशे। तो प्राच्याम ये दिशा का नाम हो ही गया, यानी पूर्व देश को कहने में प्राच्याम देशे, ये विषय सप्तमी ले लीजिए आप इसको, यानी प्राच्याम देशे, प्राच्याम देशाभिधाने, पूर्व के देश को कहने में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, उन शब्दों में जो शब्द हम बोलेंगे उसके अचों में पहला अच यदि एंग है तो पूरे शब्द का नाम वृद्ध हो जाएगा। तो गोनर्द नाम का कोई स्थान देश रहा है पीछे, अब उसका न क्या नाम है इसमें कह नहीं सकते, ऐसी एणी पचन, यह है शब्द एणी पचन नाम का देश गोनर्द को इन्होंने लिखा है कि गोनर्द इस समय जिसको गोंडा बोलते हैं, यहां पूर्व देश से तात्पर्य आप भारत से पूर्व न जा करके भारत में पूर्व अच्छा। अंदर अंदर रहना है, आपने बाहर के बोले थे वर्मा इत्यादि, अंदर जो पूर्व के देश हैं, मतलब भारत के अंदर पूर्व दिशा में जो देश हैं, पूर्वी इलाका उसके अंदर, तो गोंडा इधर पूर्व में ही आता है, वही गोनर्द था नाम पहले उसका। ऐसे ही एड़ी पचन हो गया, गोनर्द हो गया, ऐसी भोजकट एक शब्द है, तो भोजकट ये बताते हैं कि विदर्भ की राजधानी रही है पहले ये, तो उसमें रहने वाला। और गोनर्द तो बहुत प्रसिद्ध है, ये गोनर्द तो ये पतंजलि का ही स्थान था ऐसा मानते हैं लोग इतिहासकार, पतंजलि गोंडा में रहते थे पहले, गोनर्द नाम था उसका। तो ये जो शब्द हैं आप उनकी जो है वो करो स्क्रूटनी चेकिंग, तो एड़ी पचन कितने अच हैं, बहुत सारे, पहला अच क्या है एंग, ए आ गया, गोनर्द पहला अच क्या है ओ, भोजकट पहला अच क्या है ओ, ये सब एंग प्रत्याहार में आ रहे हैं और पूर्व देश के वाचक हैं, तो सूत्र पूरा चरितार्थ हो गया। अब इनमें होने वाला तत्र भवः, पीछे हमने कहा था तस्य दम, जहां जो अर्थ संगत हो जाए, कई सारे अर्थ है ना शेष अर्थों में, शेषे के अधिकार में, तो जो अर्थ जहां संगत हो जाए आप लगा सकते हैं उसको। तो यहां भव अर्थ में ले लिया हमने प्रत्यय, तो तत्र भव से अण की प्राप्ति हो रही थी, और वृद्ध संज्ञा होने से वृद्धाक्षर से सर्वत्र छह हो जाएगा। तो गोनर्द में होने वाला गोनर्दीय, अब उसमें होने वाला मनुष्य भी हो सकता है, उसमें होने वाला कुत्ता गाय बिल्ली कुछ भी हो सकती है, उसमें होने वाली कोई वस्तु हो सकती है, खाद्य पदार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां, उन सब के लिए आएगा शब्द गोनर्दीय, गोनर्दीय एणी पचनीय भोज कटीय, ये बन जाएंगे शब्द वो, आप जब लाओ तब हाँ उसका नाम रख लेना, जैसा भी चीज लाओ वहां से तो ये सारे शब्द बन जाते हैं। तो आज हमारा ये प्रथम पाद पूरा हो गया है, और कितने दिन लगे इसमें, 104 दिन में पूरा हो गया, ठीक है। अब द्वितीय पाद प्रारंभ करेंगे और इसकी तैयारी कर लो पूरी, पहले पाद की प्रणोध्वनि। ओ